Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an'ı ön yargılarından arınmış olarak okuduğumuzda içinde anlayamayacağımız hiçbir şey bulamayız. Çünkü Rabbimiz insanların anlayamayacağı bir hükmü veya kıssayı vahyetmez. Kur'an nazil olurken çobanından Mekke'nin ileri gelenlerine kadar herkes açık bir şekilde anlamıştır. Ancak saltanatlarının yıkılacağını sezen inkarcılar bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, kimse anlamasın, engelleyin şeklindeki söz ve davranışlarıyla çabalamışlardır. Peygamberimizin vefatından sonra da ikiyüzlüler ayetlerin anlamlarını çaptırarak Kur'an'ın anlaşılmasını engellemeye çalışmışlardır. İşte artık bu oyunun sonu geldi. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet. Değerli izleyenlerimiz, son haftalarda izlediğimiz salat konusu gerçekten en çok öğrenmek ihtiyacı olduğumuz bir alandı. Bu konuda Hakkı Yılmaz Beyefendi çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Salat kelimesi İslam'dan önce de vardı. Arapça'da herkes tarafından bilinen bir şeydi bu. Ne yazık ki anlamını sonradan kasıtlı olarak değiştirip sadece namazı hasretmek suretiyle bu konuda büyük bir gaflet mi diyelim, ihanet mi diyelim olduğu kanısındayız. Sayın Yılmaz, bu haftada salat konusunda size denemek istiyoruz. Buyurun evet, efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu defa bu programımıza salata katılmanın şartları. Katılmanın şartları, evet. Öyle bir şey yapalım. Cenab-ı Hakk'ın salat için öngördüğü belirli şartlar var. Evet. Yani bu şartlar Allah açısından değil, yine kullar açısından gerekli bir şartlar. Hı-hı. Bu kullar arasında salat daha yararlı olabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği, önerdiği, öyle diyeyim, uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi, yine burada maalesef yani acı bir şeyle söyleyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın salat için öngördüğü bir şartı namaza çevirmek suretiyle abdest ayeti diye çevrilen ayet konumuz. Abdest ayeti var. Abdest ayeti evet. Diye yani öyle bir şey tabii, değil. Namazın ön şartı oluyor. Evet. Öyle şey yapıldı. Şimdi burada Cenab-ı Hak buyurur ki Ya eyyühellezine amenu. Bu ayet Maide 6. Maide evet. Suresinin 6. ayeti. Onu ifade edeyim. Evet. İzâ kumtum ilâs salâti fâsülü vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfikü ve emsehu bir rûsikum ve ercülekum ilel kâbeyim. Ey müminler, ey inanmış kimseler, salata kalktığınız zaman, daha doğrusu salata doğru kalktığınız zaman, yöneldiğiniz zaman, bak şimdi iladir, kalkacaksın ama salat yapmaya doğru kalkacaksın. Niyetin olacak. salata doğru hareket etmeye başladığın zaman o zaman hemen koşma, gitme. Bak bir şey var. Nasıl git? Fasülü vücühekum ve eydiyekum ilel merafi. Yüzünü yıkanmış olarak. Tamam mı? Dirseklere kadar kolun yıkanmış olarak. Evet. Başını mesht. Ayaklarına, topuklarına kadar mesht. Evet. Böyle git. Yani birinci mesele, evet, salata kalkan adamın salat yerine doğru gitmezden evvel elinin yüzünün temizlenmiş olması. Temiz olması. Evet. Amaç evet. O. Evet. Başının meshedilmiş olması. Ayaklarının meshedilmiş olması, imkanı varsa yıkanmış olması. Tabii. Tabii. Şimdi manzaraya bak. Zamanı buraya bak. Buraya bak dedim mi? İza kumtum ila salat. Salata doğru kalktığın zaman. Tamam. Bu ayet burada yine bir acı nokta ve bir güzel mesaj vereceğim. Buyurun. Salat sözcüğünü namazlaştırdılar ya. Evet, maalesef. Namaz diye bozdular ya. Evet. Namaz diye bozdukları zaman bizim ulema, bu haltı yiyen insanlar bu ayetteki ifadelerin altından kalkamadılar. Bu tabii altın. Tabii bu kumtum ila salati, kumtum sözcüğüyle ila edatının altından kalkamadılar. Bak bu bunu boş. Açık söyleyeyim. Çünkü birincisi ila edat, ila edatını dikkate aldıkları zaman cümleleri anlamsızlaştı. Şimdi İki, kumtum sözcüğünü namaz kılmak anlamına, kılmak anlamına aldıkları zamanda da abdestin namaz kılındıktan sonra yapılması gereken bir anlama yöneldiğini gördüler. Namazdan sonra olmuş. Evet ama o yattıktan sonra bak eğer ki salatı namaz yaparsan var ya, tamam, namaz kıldıktan sonra elinizi yüzünüzü yıkayın anlamı çıkıverdi. Çok enteresan. Onun için de ne yapacaklar? Bir put yapıp ona tapılması lazım. Bu işi halledilmesi lazım. Usulü fıkıhta müşkil diye, Kur'an'ın anlaşılmaz ayetleri diye, anlaşılmaz, içinden çıkılmaz diye, müşkil diye bir kavram icat ettiler. Müşkil olur evet, mu? Evet, evet. Maalesef gidin usul fıkıh kitaplarında bu vardır. Kur'an ve bir burada, diyor, açık evet, diyor. Evet. Müşkil ne demekmiş? Ha, müşkil evet. Karışık demek. Allah'ım ya. Tamam, müşkil karışık demek. Ya. Evet. Müşkil karışık demek. Bu ayeti de ta ilk günden yazılmış ilk usul fıkıh kitabında da müşkile ait örnek bu ayettir. Mayda 6. Evet. Bu sene Arabistan'da yapılmış doktora tezlerinde yine gösterilmiş müşkile ayet yine bu ayettir. Allah Allah. Ne kadar yazıklar olsun. Bak evet evet böyle bir cinayet var. Acı bir şey. Burada özellikle İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlara buradan mesaj iletiyorum. Bu artık yapılmış cinayet temizlensin. Bundan resmen vazgeçilsin. Cinayet, resmen cinayet. Tamam mı? Bu evet. Buradan vazgeçilsin. Çünkü salatı namaz yaptıkları zaman kumtumun anlamını başka bir şeye de, kumtum kumtum demek değil, hazırlık yaptığınız anlamına bir sözcüğü de öyle bozmak zorunda kalıyorlar. Bu neye benziyor? Kumtum. Düğmenin ilk yakası, şeyini, yakadık düğmenin kümesini. İlkini yanlış iliklersen alta doğru hepsi hep hatalı olur, zincir devam edip gidiyor. O hata bir mu? Başka hatayı getiriyor, o hata bir hatayı şey yapıyor, kaş yapacağız derken göz çıkarıldı bu ayet. Maalesef. Onun için burada bu ayet özü şu, salata gideceğiniz zaman, evet, salat için kalktığınız zaman elinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, başınızı meshedin, ayaklarınızı meshedin. Burada bir de mesh olayını anlatayım ben. Mesih demek, şimdi ne yapıyorlar çok şu an hani ayaklara mesh giyiyorlar. Mesh giyiyorlar. Meshin üzerine şöyle sildik şey yaptıkları zaman. Buna meshetmek tabiri. Hayır, meshetmek bu demek değil. Değil mi? Mesih demek herhangi bir yüzeyin üstündeki kiri, tozu ovalamak sureti böyle toz gidermek demek. Yani, temizlemek demek. Yoksa şeklen onu sürmek değil. İsa peygamberin mesihlik adı da geçmişin pisliklerini yani Yahudilerin işlemiş olduğu inanç pisliklerini temizlediği için Mesih denir. Çok enteresan. Mesih tamam. Oradan mı geliyor? Evet Mesih. Buradaki vemsahu dediğiniz zaman başınızı böyle temizleyin. İçinde yani şu andaki kalmasın. Saç tarama anladın saç mı? Saç tarama mesela. Ayağın şimdi geldiği zaman onun tozunu toprağını sil. Yahut da şimdi ki daha nezih olabilmek için ayakkabın boyalı. Boyalı olsun. Evet. Değil mi? Topluma çıkacağın zaman salata, okula gideceksen öğrenci olarak, öğretmen olarak, hükümet konağına memur olarak, amir olarak bir toplum içine çıkacağın zaman, kısacası toplum içine çıkacağın zaman temiz çıkacaksın. Kimse senden iğrenmesin. Aa efendim böyle şey mi olur? Şimdi Allah bu kadar basit şey mi emreder insanlara? Eder evet, tabii. Bunu unutmayalım. Geçenlerde de bahsettiğim evet. bir konuda Kur'an'ın indiği dönemde ki bu Kur'an'ına muhatap olan ilk insanlarda imkan yoktu. Coğrafi olarak su azdı. Evet. Temizlik kültürü yoktu. Hepsi tarım toplumuydu. Bağında, bahçesinde, toplumunda. Ama müezzin hayya alessalâh diye bağırdığı zaman işini, gücünü bırakıp oraya koşmak zorundaydı alelacele. Ya. Cenab-ı Hak da hiç olmazsa, anlatabiliyor muyum? Oraya koşarken elini ayağını şey yap, temizle, yıka, oraya temiz çık. Evet. Böyle buyurdu. Peki, burada bir şey daha var. Onu da anlatayım. Hı. Ayetin devamında bak. Maide de mi efendim? Yok yok. Hani şimdi burada aynı Maide suresinde şey yapacak da. Hı. Şimdi bir şart daha gel. Ve in kuntum cunuben fettaharu. Cunupseniz bir de temizlenin ayeti var, şeyi var, emri var burada. Evet. Onu biraz sonra açacağım ama tamam. Burada hastaysan, yoldaysan veyahut da tuvaletten gelmişsin evet. ve cinsi münasebette bulunmuşsun, su da bulamamışsın. Evet. O zaman bak, feteyemmemü saiden tayyibe. Teyemmüm dedikleri. Bak işte teyemmüm dediğin zaman yine ritüelleşiyor. Kardeşim öyle teyemmüm mi? Diye bir şey yok. Yok mu? Cenab-ı Hak diyor ki feteyemmemü demek yönel demek. Yönel mi demek? Yönel demek. İle said. Allah Allah. Evet. Evet. Nereye yöneleceksin? Saiden tayyibe. Temiz, ince toprağa yöneleceksin. Bak ince... Temiz toprağa yöneleceksin. Onunla da femsehu bi vücuküm ve eydiyeküm minhu. Ve o toprakla da elini kolunu kuru toprakla anlatabildim mi? Hmm. Ovalayacaksın. Yağını kirini gidereceksin. Yağını gidene terini gidereceksin. Terini. Topluma kirli paslı kokulu gitmeyeceksin. Su yok çünkü. Ha su yok. Su olmadı hiç. Su, olsa... su bulamadığın zaman evet. kuru toprak. Evet. Temiz, ince toprakla temizlik yapacaksın. Pudralamak gibi bir şey. Şu anki pudralamak. Aynen ona benziyor. Evet, şu andaki pudralamak. Enteresan. Şu andaki pudralamak. Evet. Bunu unutmayalım. Enteresan. Şu andaki yani. Böyle pudralamak. Ama çölde, kaba kumla değil de... ince. O ince. Ve neticede hakikaten şöyle değil mi? Bir insan dağ başında, arazide vesaire kaldığı zaman, olduğu zaman... Vücudunda terşi olmuş, kolunda şey olduğu zaman bununla neyle yapıyoruz? Yapıyoruz. İnce hepimiz. Toprakla değil mi? Gayri ihtiyari değil dökülüp, mi? Dökülüp, elimiz kirlendi mi? Dökülüverir. Gel oldu mu şöyle evet. toprak alıyoruz hemen gideriyor. Evet. Burada şey. Bu ayeti günümüze güncelleyecek evet. olursak o tarım toplumundaydı. Bugünü güncelleyecek olursak toplum içine çıkacağın zaman temiz çıkacaksın. Ha, amaç esas bu yani. Esas amaç bu. Okula giderken evet. devlet evet. memuru olarak. Ve burada salata doğru giderken. İşte biz salatı eğitim, öğretim, öğretmen olsun, öğrenci olsun, hükümet konağındaki memurlar olsun, oraya gidecek görevliler Tabii. olsun. Tabii. Yani bu salat toplumsal şey ama kıra, bayıra, dağa, bahçeye çobanlık yapacaksın, bahçede çalışacaksın böyle bir Tabii. şartlar öyle bir şey söz konusu amaç, değil. Amaç yani insanların senden iğrenti duyacağı bir şekilde olma. Olma. Kırıl evet. kırıl ol. Kendi, kimseyi kendinden iğrendirtirme. Yani maksat bir o. de vücudundaki ter kokusuyla, şuyla, buyla kimseyi rahatsız etme. Etme. Biliyorsun Peygamberimizin soğan sarımsak yemiş insanlar da. O da söyleniyor. Evet, evet. musallaya gelmesin. Tabii. Rahatsız olacak insanlar. Evet, çünkü rahatsız eder. Çok güzel, doğru. Bu enteresan. İfadeleri vardı. Evet, şimdi buradaki amaç temizliktir. Evet, amaç bu. Amaç bu ve bunun yapılması lazımdı. Unutmayalım, dediğim gibi yemek yemesini, kapı çalmasını bilmeyen bir topluma geldi. Hmm. Hatta tuhafınıza gider, bir olay daha anlatacağım. Tarih kitaplarının hepsinde vardır. Hatta hadis kitaplarının tümünde vardır. O günkü toplumda peygamberin musallasında yüzlerce adamın içerisinde bir tanesi ayağa kalktı. Milletin içerisinde ortaya evet. affedersin sidiğini bıraktı. Bunu ben de okumuştum. Evet. Bu, var yani şimdi var, toplum evet. o gün tabii, şeyler tabii. bu. Böyle yani kültür. Şimdi birkaç kişi evet. bunu hemen adama gidip azarlama şeyine gittiği zaman peygamberimiz kesinlikle engel oldu. Müdahale etti evet. ve gitti oradan kendisi biraz su aldı. O adamın idrarının üstüne, toprağın üstüne suyu döktü. Hemen eliyle de diğer taraflardaki topraklardan örttü. Biraz örtü verdi. Bitti. Ha, Müslümanlar peygamberin mescidi falan deyince şimdiki gibi böyle ağam şahım halılarla bilmem mücevherlere donanmış mescid sanıyorlar. Öyle yani. Bir şey yok yani. Evet, hasırlarla yapılmış. Hasırı vardı, kumun hiçbir şey olmadığı şey vardır. Yani önemli olan o günkü şeyi, bu ayetlerin indiği noktaları iyi bileceğiz, iyi tespit edeceğiz. Ayetin anlaşılabilirliği ancak bu şekilde ortaya çıkar. Evet, evet. Evet. Bunu da bu ölçülerde bileceğiz. Çok enteresan. Şimdi burada diğer bir noktaya geldik. Aynı şey salata katılmanın şartlarını ve birkaç maddesini de içeren bir başka ayet daha var. O ayette Nisa suresinin 43. ayeti. Evet. Nisa 43. Evet. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş insanlar, kimseler. La takrabu salata ve entüm sükara. Hatta ta'lemu ma tegulune ve la cünüben. Buradaki şartlar daha değişik. Hani toprağa yönelme vesaire falan yine burada aynı maddeler yine var. Aynısı da var. Evet. Su kullanamayacak kadar hasta olursan vesaire, yoldan gelmişsin vesaire, onlar burada da var. Aynı madde. Evet. Toprağa yönelme olayı yine var. Ama buradaki dikkat edeceğimiz şey şu. Bir de sarhoş olarak ve de cünüpken salata yaklaşmayınız. Bu çok söylenen. Evet. Hani öyle hatta şimdi burada sarhoşken namaza yaklaşmayın, sarhoşken namaz kılmayın gibi. Anlaşıldı. Bir de cünüpken namaz kılmayın gibi çevirdiler. Öyle çevirdi. Yine bir cinayet daha. Maalesef, evet. Buradaki ifade, birinci mesele... Sarhoşluk konusu. Evet, sükara, sekir konusu. Sükara. Biz bunu sarhoşken namaza yaklaşmayın diye çevirdiler. Sarhoşken salata gitmeyin, ne dediğinizi bilinceye kadar. Bunun anlamı ne? Salata gitme. Ya kardeşim, şimdi öyle bir şey ki ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun. Saçmalıyorsun. Birisi bir şey anlattı, anlayamıyorsun. Evet. Gitmişsin ama bir şey deyip anlatamayacaksın. Hiçbir yararın olmayacak. Hiç gitme daha iyi. Hiç gitme. Kalabalık etmenin bir anlamı yok yani. Doğru, evet. Böyle bir haldeysen, bak şimdi böyle bir haldeysen evet. Salat yerine gitme, salata gitme. Yaklaşma oraya. Hiç lüzum yok boşuna. Evet. Evet, doğru. Çünkü hiçbir işe yaramazsın yani. Zarar verirsin. Aklın başında değil. Zarar verirsin birden. Ha işte hiç şey olmazsa da kalabalık etme. Böyle bozarsın, ortamı bozarsın. Lüzumsuz konuşursun. Ha, evet, şimdi bunu hani şey var ya, mecliste işte milletvekillerinin bir tanesi işte şu yapılırken biz de yani Anadolu'nun ortasından işte liman isteriz liman falan filan demiş de. Aynı uşku sarhoşluğu dediğimiz şey var ya, o da bu var yani. Evet, evet. Uşku sarhoşluğu, biraz sonra onlara değineceğim yani. Öyle sarhoşluk deyince içki sarhoşluğu olarak ele almayalım. Uşku sarhoşluğu da olabiliyor, öyle mi efendim? Tabii uşku sarhoşluğu olur. Şimdi önce burada sarhoşluk şeyini ifade edeyim. Tamam. Sarhoşluk ne demek? Şimdi ben bunu burada arz edeyim. Şimdi sarhoşluk Arapçadaki sekir sözüyle ifade ediliyor. Bu kısacası tersten anlatımla gelmiş. Sahıf sözcüğünün karşılığıdır demiş. Anlamınızı. Evet. Bu da sözcükte bulutun gitmesi, gökyüzünün berraklığı, sarhoşluğun gitmesi, batılın kontrolsüzlüğün bırakılması demek diyor. Buradan anlaşıldığına göre sözcüğün ilk bazı doğadaki olaylarıyla olmuş. Evet. Günün aydınlığı yani gökyüzünün buluttan, sisten, tozdan, dumandan arınıklığı. Sahıf olarak anlatıyoruz bunu. Şey yapılmış. Bunu terse çevirecek olursak, sükara sözcüğü de tam tersi olursa. Şimdi alkol türüyle değil de burada kafanın dumanlı oluşu, uyuşturuculukla falan. Sadece içkiden olanı kapsamıyor. Yani bütün melekelerin zaafa uğraması. Onun gibi, her şeyinin bozulması. Şöyle diyelim buna. Uyku, şehvet, korku, acı, panik, stres gibi şeylerle sağ duyunun yitmesi. Vücudun ayarının bozulması. Ha, vücudun, değil bak mi? Şimdi bak burada değil güzel. Mi? Uyku. Sağlığın yitirilmesi. Uyku. Uykulusun, ya. Konuştuğunu bilmiyorsun. Dalmış gibi yarı dinler, yarı uyanık, yarı uyanık. Böyle hani uyuklarken salata gitsen ne olur ki? Hiç. Olmaz. boşuna. Şimdi evet. Burada bunları, bu ifadeleri bakın Kaf 19'da. Korkudan gelen bir şeyle ölümün sarhoşluğu diye geçer. Ölümün sarhoşluğu. Bak burada ölümün sarhoşluğu diye bunu bak ayetlerde teyit ediyorum bu anlamları. Hıcır 19'da şimdi böyle yine göreceğiz. Gözlerin dönmüş korkudan yine hani bir dehşet olmuş. Evet. Bir de Hıcır 72'de orada da şehvet çılgınlığı olarak hani bu şeyi anlatılırken söyle Lut peygamberin kavmiyle ilgili misafirlere saldırganlığını ifade ederken orada da aynı ifadeyi görür, sarhoşluk ifadesini şey orada yapar. Mı sarhoşluk kelimesi geçiyor? Evet. Enteresan ya. Şimdi bir de Haç suresinde kıyamet anında insanların korkudan ürperip sarhoş olmadıkları halde sarhoş olarak. Yani dediğim gibi. O dehşet insan, karşısında. Evet. Şimdi bu ayetlerden gibi. Baktığımız zaman, şimdi evet. Sarhoş dediğimiz zaman içki sarhoşu değil. Adam bir yakını ölmüş, bunalımda, canı sıkkın. Evet. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor. Yine aynı şekilde veyahut da herhangi bir şeyden korkmuş. Tamam. Ne korku. Olursa olsun yani. Acı, korku vesaire gibi. Gittiği zaman o topluma gittiği zaman anlatılanı dinleyemeyecek. Evet. Kafası başka yerde. Başkası, kafası bir başka yerde. Bir de kendisi bir şeyi anlatamayacak. Evet. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası olmayacak. Öyleyse diyor Cenab-ı Hak böyle bir haldeyken de o topluma çıkma. Evet. Yer kaplama orada başlıyor. Evet. Doğru. Şimdi doğru. Bugünkü devlet memurları ne yapıyor? Bu tip bir acı, ağrı, sızı vesaire şeylerinde rapor alıyor. Hastalandı, i̇şte rapor bu tip raporlu kesim bu. Cenab-ı Hak diyor ki bunları raporlu sayın rapor. Diyor. Veyahut bunu gibi. Bunu resmen kurumlaştırdığın zaman da ne olur? Rapor alsınlar tabii, demek tabii. Yani. Resmen kurumlaştırdığın zaman da bunlar rapor alsınlar. Hastası gidip raporlu orada olsunlar, boşuna. Oraya gelmesinler. Diyelim ki hakim çok feci bir şekilde hasta. Şimdi hakim veyahut da sadece şimdi. Kafasını ama baş ağrısı, had safhada diş ağrısı veyahut da bir yakını ölmüş yani. Cenazesine gidecek veyahut da başka bir bela, musibet vesaire tam dehşet içerisine. Olayı nasıl yargılayacak? Mahkemeyi kursa ne olur? Hiç. Mahkemede bulunsa ne olur yani? Adaletsizlik olur daha çok. Hiçbir işe yaramaz. Tehlikesi onun için bunlar var. Raporlu sayılacak. Evet, evet anladım. Evet, çok şimdi sükara sözcüğü dediğim gibi sadece içkiden kaynaklanan olay değil. Sadece içkiden değil. Yani, hep biz yani, öyle anlıyorduk sarhoşluk, şimdiye kadar. Şimdi bir de Türkçe'ye çevirecek olursa bu Farsça bir kelime biliyorsunuz. Ser, hoş. Ser, kafa. Hoş. Ser, baş demek. Baş. Hoş da tatlılık demek. Yani kafası kıyakken demek hoş. Türkçesi. Kafası kıyak derler. Yani, kafası kıyak derler yani tamam, böyle evet. Hoş. Dediğim gibi böyle tamam. Hani derler ki hani borçlarını bile alacak gibi gören kesin. Borçları bile alacak mı? Borçları bile alacak. Böyleyken de topluma katılma, salata katılma işe yaramaz. Evet. Çünkü orada neydi? Ya bir memleketin, milletin geleceği var. Amaç o. Ne diyor? Salatlıktan çıkarıldığından dolayı şu milletin haline bak. Dünya Müslümanların coğrafyasındaki Müslümanların konumuna bak yani. İşte bu niye? Ağrılı da koştular, sızılı da koştular. Çünkü namaza koştular. Anladın evet, mı? Evet. Onun da şeyini bilemediler, yapamadılar. Bir işe yaramadı. Kendilerine dünya ve ahirette yarayacak bir iş olmadı. Maalesef. Şimdi burada şeyi açtık. Evet. Kısacası sarhoşluğun sükara sözcüğünü açtık. Burada ben esas... Cünüplük konusu vardı bile değil mi? Onu mu evet, esas o noktaya geleceğiz. Öyle mi? Her iki ayette de bakın şimdi her iki ayette de yani Maide 6'da ve Nisa 43'te Nisa 43. Bir de cünüplüğü evet. Bela cünüben diyor. Cünüpken de salata yaklaşmayın. Evet. Birinde cünüpken salata yaklaşmayın. Öbüründe de cünüp iseniz temizlenin hani böyle gidin diyor. Temizliği evet. Şey yapıyor. Tamam. Şimdi cünüplük ne demek? Evet. Cünüp. Bu evet. Müslümanların işte aynı orucu bahsettik, salatı bahsettik, namazdan yozlaştığından, evet. Ritüelleştiğinden bahsettik ya. Tabii. Aynı o ölçüde Müslümanlar da 180 derece ters yüz edilmiş bir sözcük ve kavram. Vay be, evet. Yani anlamı dışında, öz anlamı dışında evet, başka öz anlamının anlam dışında öyle bir şeye çekilmiş ki, mecraya çekilmiş ki, evet. Tamam, Müslüman bir yana gitmiş, Kur'an bir yana gitmiş, evet. İnsanlık bir tarafa gitmiş. Tabii böyle bir ölçüde bir kavram. Onun için Müslümanların bu kavramı çok A'dan Z'ye kadar iyi öğrenmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey, fıkıh kitaplarına baktığımız zaman buna şöyle tanım getirilmiş. Boy abdesti almayı gerektiren durum, büyük abdestsizlik hali. Cenabet de bu durumda olup henüz gusletmemiş olan kimse olarak tanımlanır. Tamam. Ayrıca şöyle bir tanım var ki herkes bu şekle biliyor bunu. Cinsel ilişkide bulunmuş yahut rüyada ihtilam olmuş, evet. Veya birine bakmakta ya dokunmakla kendisinden şehvetle insan vaki olmuş kimseye cünüp denir. Cünüp denir. Tarifi bu. Evet. Bu durumuna da cenabetlik hali denir. Evet. Bu normal olarak bildiğim klasik şey anlayış bu değil mi? Biz öyle öğrendik. Evet. Şimdi bu tanım ve açıklamalardan hareketle meni gelmese bile cinsel ilişkiye giren erkek ve kadının cünüp olacakları, erkeğin menisinin gelmesiyle kadının da oynaşma, bakma, düşünme veya benzeri sebeplerle ihtilam olmasıyla cünüp olacakları, o şekilde rüya veya başka bir yolla tatmin sonucu meydana gelen boşalmanın cünüple yol açacağı hükme bağlanmış. Evet. Bunu da herkes biliyor bunu. Biliyor. Bak. Bunlar bilinen şeyler. Bunlar bilinen şeyler. Tamam. Şimdi bundan sonrasına bak şimdi meseleye bak. Bu hükümlerden yola çıkarak Müslümanların başına ne geliyor? Cünüp olan kimsenin ki bu şekilde cünüp olanın, yani bu tanıma göre cünüp olan kimsenin mescide girmesi, namaz kılması, namaz kıldırması, oruç tutması, Kur'an okuması, Kur'an'a el sürmesi, kendisine Kur'an okunması, Kabe'yi tavaf etmesi haram sayılmış. Toplumdan dışlanmış bir oluyor değil mi? At onu bir çöpe şimdi, atar gibi. Bu yetmez evet. Yani. Suç işlemiş gibi. Evet. Bu yasaklamaların yanı sıra cünüplüğün kötülüğü hakkında da bak cünüplüğün kötülüğü hakkında da cünübün bulunduğu yere melek girmez. Cünübün bastığı toprakta ot bitmez. Ot bitmez. Yıkanıncaya kadar bastığı toprak yattığı yatak cünübe lanet eder evet. Gibi tehditler hem de peygambere fatura edilmek suretiyle uydurur. Hep bunlar söylenen o kitaplar, fıkıh kitaplarında evet. Okumuş şeyler. Evet. Biz böyle biliyoruz yani. Evet. Hep böyle öğretildi. Maalesef. Peki bu tanım bir genel şey yaptım şimdi olayı açacağım da Müslüman'da fayda mı getirdi, zarar mı getirdi? Fayda getirseydi böyle olmazdık herhalde. Demek ki zarar getirdi. Yani evet, zarar getirdi. Evet. Evet. Böyle olmazdık. Onun için bu sözcüğü doğru dürüst anlayacağız. Esas öz anlamını bilmemiz lazım. Şimdi burada bu sözcükle ilgili güzel açılımlar yapacağım ve tanımlamalar da yapacağız. Buyurun efendim. Bunu yapacağız da. Bunu ben daha önce bir başka televizyon kanalında da açıklamıştım. Bu burada ilk olmuyor. Bu açıklamalardan sonra yine kitaplarımızda bunu biliyorsunuz. Hepsinde çoğu kitaplarımızda yer aldı, deklar ettik. Çok tepkiler geldi. Gelecek tabii ki. Bu geldi. Normaldir. Biz de bize tepki veren kimseleri dedik ki bizim bu makalemizi, bu açıklamalarımızı ne olur? İlim ehline götürün. Evet. İlahiyat fakültelerine götürün, müftülüklere götürün, Diyanet İşleri Başkanlığı'na götürün, çevrenizdeki, muhitteki insanların hepsine götürün. İlmi bir şekilde şey yapalım, incelensin. Tamam. İncelensin. Güzel. Bu önemli bir konu. Şunu da bilin, sadece bu fıkıh kitaplarında bizim de biraz evvelki aldığımız gibi, naklettiğimiz gibi yaz, hani ne diyorlar yeni deyimle, copy paste yapanlar var ya, evet, evet. Onlara da inanmayın. Bizim açıkladığımız sözcüklerin doğruluğu noktasında araştırma yapsınlar, size cevap versinler. İnanır mısınız? Müftülüklere, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konularla ilgili çok girişimler oldu gençlerin. Bravo. Bu konuyla ilgili birinci, ikinci şeyde sıradan aldılar. Bir ansiklopedileri var onların, ilmihal kitapları. Aynısını verdiler. İkinci defa yaptılar. Üçüncü defa yaptılar. Zaman arkadan şöyle dediler. Dediler ki kardeşim Hakkı Yılmaz diye bir adam çıktı. Bu sözcükleri şöyle şöyle açıklıyor. Açıkladı. Siz buna karşı ne diyeceksiniz tarzında iyice sıkıştırdılar. Biz zaten bunları biliyoruz. Daha önce de uzman görüşümüz, uzman görüşümüz gibi yaptılardı. Tamam. Bu sıkıştırmalardan sonra Aynen şunu yani açıkça söylüyorum. Evet. Hepsi iskeleye yanaştı. Cenab-ı Hak sözcüğünü de cünüp sözcüğünde şu anda bizim açtığımız gibi, açacağımız gibi, daha önce yazdığımız gibi de topluma cevap verdiler. Çok güzel. Yani bunu da burada açıklamış oluyor. Mecbur kardeşim, tabii, mecbur ilim yani. Yani mecbur. Şey yok yani. Şimdi salatla ilgili bir iki dedikodu yapan adam kaldı piyasada. Evet. Yarın onlar da bize nal toplattıracak inşallah. Tabii, onlar tabii. Bizden de öne geçecek. İnşallah geçsin. Çünkü doğrusu bu. Geçsin isteriz. Çünkü doğrusu bu. Doğrusu. Yani bu dedikoduyla veyahut da şeyle olmuyor şey yani. Değil. Bu şey gerçeği değil. Aramak mı? Evet, bunu gerçeği aramak, gerçeği bulmak gerekiyor. Gerçeğe evet. Yardımcı olmak lazım evet. Geliyor. Evet yani şimdi açıklamasını sözcüğün, bunun isterseniz aradan sonra peki, yapalım. Çünkü evet sözcüğün açıklamasını da öyle yapayım. Enteresan evet. Bir konu olduğu için pekrem teşekkür ederim. Tamam kardeşim. Olur. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Elif Lam Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi salata katılma şartlarını açıklarken çok önemli bir noktaya kadar gelmişti. Cünüplük konusunu anlatıyordu. O konu yarım kaldı. Lütfen efendim devam edelim evet. Bir şekilde. Buyurun efendim. Cünüp sözcüğü Arapçada cenp, cnb harflerinden evet. Türemiş bir sözcüktür. Bu sözcük cenp sözcüğü bir şeyin parçası, küçük büyük bir şeyden koparılan parça demek. Parça, bak, koparılan bir şeyin, parça. Canip deriz. Canip ne demek? Taraf yani. Taraf, evet. Taraf değil, yan taraf deriz. Yan yani. Taraf. Taraf dediğiniz yan canip. Taraf. Şu var ya, bunun dışındaki şey, sağ tarafı. Doğru. Canip, evet. Hani böyle o demektir. Öyle. Şimdi canip ve cünüp sözcükleri garip, çok uzak olan demektir. Şimdi lügatlardakini anlatıyorum sana. Şimdi bir tanesi de burada bir oynama yapar. Eseri diye bir adam, lügatlarda açıklanır bu. Cünüp sözcüğü salat mevsimlerine yaklaşması yasaklandığı için cünüp denmiştirdir. Bak, o şekilde şey yapıyor. Anasını. Evet evet bak şimdi salat adamın şeyine bak. Bak ben burada için. Bunu şey yapıyorum. Sözcüğün anlamını niye şey yapıyor biliyor musun? Sanki bu Kur'an ayetleri inmezden evvel cünüp, cenp sözcüğü yokmuş da gibi. Kur'an ayetleri geldikten sonra icat edilmiş bir sözcük gibi. Halbuki zaten önceden vardı bu var, kelime. Tabii kardeşim şimdi işte şey değil. İşte böyle bozuldu bu evet. Din. Böyle yani bu şeyler, o fitne, fesatlar ya tarifat böyle girdi. Evet. Allah. Şimdi bu tip şeyler şey yapıyoruz. Lügatta dediğim gibi cenp sözcüğü yan demek. Yani bir şeyin parçası küçük büyük bir şeyden koparılan parça demek. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da bu sözcükle ilgili bildiğimiz bazı şeyler vardır. Türkçe'de bile kullanırız bunu. Cenap sözcüğü vardır. Cenap evet. Allah için bile kullanır. Cenab-ı Hak Cenab-ı deriz Hak biliyor musun deriz. Şimdi? Cenab-ı Hak. Cenab sözcüğü doğru. De her türlü eksiklerden uzak, uzak. Kopuk. Eksikliği olmayan, eksik varsa ondan mükemmel. Kopuk demek yani. Evet. Yani eksiklikten, noksanlıklardan kopmuş demek. Evet. Şimdi bu uzak durmak, kaçınma anlamı, bir de şey var, içtinap sözcüğü var. İçtinap, çekinmek. Ha, çekinmek, yani uzak durmak, kaçınma. O anlamda, evet. Türkçedeki aynı şey, aynı kökten gelme. Enteresan, içtinap, doğru ya. Evet. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cem sözcüğünden türemiş bir hadis sözcük var. Mesela İbrahim suresinin 35. ayetinde. Yani orada Cenab-ı Hakk'a İbrahim peygamber dua ederken beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut der. Uzak tut. Ve cünübni diye geçer. O kelime hep uzak bizi tut. Bizi cünüpleştir der yani orada, anladın mı? Yani uzak bu tut, putlara tapma anlamında noktasında bizi uzaklaştır. Bilinen bir söz esasında. Cünüpleştir der yani. Tabii tabii. Yani bizi puta tapma konusunda cünüpleştir. Yani çevirecek olursak, değil mi? Ama anlamını değiştirince bak ne deriz. Bizi orada cünüpleştir diye bunun da ifadesi var. Çok enteresan. Yine Nisa 43 Mayda 6'da hani bunları görüyoruz. Tevbe 54'te var. İsa suresinde var 110'da. Enam 92'de var. Evet. Ve şimdi bu şeyle ilgili de Maarif suresinde musallileri sayarken özelliklerinden de bunlar hep şey yapılır. Evet. Şimdi öyleyse bu sözcüğün anlamı evet. Kopukluk demek. Kopukluk. Kopukluk. Cünüp dediğin kopukluk zaman oluyor? Kopuk ha. Adam demek. Kopuk. Aklı başında olmayan. Bak şimdi aklı başında olmadığından dolayı hayattan kopuk adam demek. Hayatta hiç eksik kalmadı. Ama şimdi burada bir şey daha var. Ayetin devamından şey yapacak olursak. Şehvet nedeniyle hayattan kopuk adam demek. Şehvet nedeniyle kopuk. Şehvet nedeniyle. Aklı hep şey. Şimdi demin demişlerdi şehvet. Ki hani tanımını yaparken. Hani menisi gelmiş. Meni inzal olmuş. Cünüp oluyor diye. Buna cünüp deniyordu. Meni inzal olmuş adam değil. Menisi inzal olacak duruma gelmiş. Şehveti kabarmış. Tamam. Öyle bir şey ki, bak öyle bir şey ki, bunu Anadolu'da çok güzel tabirleri vardır. Halkımız aklı olsun. Bilmem nesinde taklı derler. Başka öyle bir derler. Şey düşünmüyor. Aklı şehveti kabardığından derler. Dolayı, doğru, bak şehveti ben. Kabardığından dolayı, şehvetini izale etmekten, dinginliğe erişmekten başka bir şey düşünmeyen adam. Aklı fikri orada, evet. Aklı fikri orada. Şimdi... Böyle bir durum olur. Bu fıtridir kardeşim. Bu ayıplanacak bir şey değil. Bu yaratılışta, bak, bu yaratılışta şey Cenab-ı Hak bunu evet. bu özelliği koymuş. İnsanlara bayıyla bayanıyla bu özelliği koymuştur. Evet, normal. Herkeste iştiha vardır. Cenab-ı Hak hupu şehvatı züyinedir. Allah tarafından insanların içerisine konumuş. Genlerine işletmiştir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Evet. İnsanın şehveti kabaracaktır. Evet. Kabarmayacak olursa hasta demektir. Anomali durum var. Hastadır o zaman. Öyleyse evet. bir Müslüman şehvet kabarık olarak musallaya çıkmasın. Ne diyor Cenab-ı Hak? İlla abirindir. Yolcu olmayanlar mutlak surette şehvetlerini evlerinde gidersinler. Tamam. Yolcu olmayanlar. Için. Cinsel ilişkide bulunsunlar. Cinsel evet. ilişkide bir ibadettir helalından. Tabii anlatabildim ki, mi? O ibadetlerini şey. Yapsınlar. Evet. Kafasındaki o takıntıyı gidersinler. Sağlıklı düşünebilecek bir hale gelsinler. Ondan sonra musallaya gitsinler. Yoksa kafası oradayken giderse çok tehlikeli işler olur. Kafası oradayken hiçbir işe yaramaz. Öğretmen kimseyi düşünün. Dinemez. Evet. Hatta taciz, tecavüz vesaire gibi riskler kalabalık içerisinde artar. Artar. Tamam mı? Öğretmen olduğunu düşünün. Öğretmen olduğunu öğrenci düşün. Yine bir toplumda musallaya dolmuş 1000 kişi. Mesela değil mi? Otobüse binmiş. Aynı şekilde. Belediye otobüse binmiş. Oluyor. Metroya binmiş. Evet. Şehveti kabarık maalesef, halde. Maalesef. Bir sürü şeyler duyuyoruz değil duyuyoruz, mi yani? Gazeteler. Ama bu adamların bu şehveti giderilmiş olacak olursa, öyle gidecek olursa, hiç kimse yandan geçen bay mıydı, olmaz. Bayan mıydı, kimse birbiriyle ilgilenmez. Evet, evet, doğru. Bunlar, şunu bilelim, meşru cinsel ilişki ibadettir. Tamam. Onun için Cenab-ı Hak daha evvel bir konuyla ilgili arz etmiştik. Dulların, bekarların mutlak surette evlendirilmesi lazım geldiğinde hükme bağlamıştır. Emrediyor. Çünkü, tabii. Ha? Kamuya düşen bir görev oluyor. Bu da kamunun görevi. Doğru. Bu da... Herkesin yapması gereken salatın yararlı olabileceği noktasında önemli bir iştir. Çok enteresan ya. Fakat onun için getirilmiş. Netice şuraya geliyor. Evet, buyurun. Cünüplük dediğimiz zaman, bak cünüplük dediğimiz zaman şehvet boşaldıktan sonraki durum değil. Tam tersine. Şehvet boşalmazdan evvelki şehvetin kabarık halidir. Gerginlik hali. Gerginlik hali. Tabiri caizse değil evet. mi? O gerginlik halidir. Müslümanlar gergin olarak da musallaya çıkmamalı, salata gitmemeli. Gitmesin, zarar olacak orada. Ve yani böylece şimdi adam Kur'an okusa da anlamaz, birisi dinlemez. O orada şu. Akıl fikri başka yerde çünkü. Evet, bu özelliği de dikkat etsinler. Evet. Bunu da iyi kavrasınlar. Ve ilk duydukları zamanda da aa deyip de geçişmesinden bunun arkasına düşsünler. Araştırsınlar. Bunu öğrensinler. Evet, eleştirilerini ilmi bir tarzda yapsınlar. Evet. Başka yerlere sorsunlar. İslam alimlerini sorsunlar. Lugatlara baksınlar. Değil mi? Evet. Çok açık. Enteresan yani. Şimdi burada yine salat konusuna biraz da bu programda devam edelim. Şimdi salatı, Cenab-ı Hak salata yaklaşma, musalleye giderken temizlik, iki temizlik noktasını emretti. Tamam. Beden temizliği, değil mi? Evet. Beden. Bir de zihin temizliği. Zihin temizliği. Zihin temizliği iki noktada oldu. Neydi? Sarışlık, birisi sekir, ve birisi de cünüplük konusuyla ilgili. İkisi. Evet, böyleyken de topluma çıkmayın diyor. Evet, zarar olacaksınız. Zarar, tabii, ya doğru. Zararınız olur, evet. Zarar verirsiniz, onun için kimseye bir faydası olmaz. Evet. Şimdi salat konusuyla ilgili devam ederken bir de Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da yani değişik şeyleri var. Tevbe 80 ve 113. ayetlere baktığımız zaman bu aradaki ayetlerde Tevbe 84'te ve la tusalli ala ehadin minhum mate ebeden diye peygamberin kafir olarak ölmüş birine salat etmemesi ve la tegum ala kabri, onun kabrinin üzerine de dikilme, orada da durma, orada görev yapma diye. Burada salata gitmemesi diye. Tam tersine. Evet. Değil mi? Salata gitmeyin diyor. Bak şimdi burada da enteresan. Bir salata gitmemeyi. Allah Allah. Fakat şey yapar. Hiç hangi salata? Ama kime? Bak şimdi burada şey yapar. Ve onlardan ölen biri için destek olma. Onun kabrinin üzerine dikilme. Bu münafıklardan birisini kastediyor onlardan. Zamir oraya gidiyor. Tabii ayetin tabii bulunduğu pasaj var ya. Tamam. Bu şey, tarih kitaplarında Abdullah bin Übey bin Selül diye bir adamın cenaze namazı, cenaze salatıyla ilgili şey yapılır. Şimdi bu ayetten Müslümanlar cenaze namazını çıkarmaya çalıştılar. Evet. Şimdi normalde cenaze namazı diye bir namaz yoktur. Ritüel oluştu. Kabir üzerinde, Müslümanların kabrinin üzerinde salat vardır. Evet. Bak, kabri üzerinde. Bir Müslüman vefat ettiği zaman... Bugün için peygamberdi. Bugün için oranın mülki amiri, onun temsilcisi o kabire gider. Orada destek sağlayacak. Orası da bir salat yeridir. Kabirler de salat yeridir. Mezara ölü gömüleceği zaman musalla olur, salat yeri olur ve olmalıdır. Orada vefat edenin yetimi, yetimleri, dul kalan kadının hali, akıbeti ne olacak? Doğru. Hayatlarını idame ettirecek imkanları var mı yok mu? Bu bir. İkincisi, bu adamın alacağı var mıydı? Evet. Nelerdir? Borcu var mıydı? Nelerdir? Tespit edilsin. Kısacası terekesi tespit edilecek, harcı borcu ödenip oradaki yetimlerine ve dul kadının normal bir hayat yaşamasının sağlanması için adım atılacak. Burada da böyle bir salat icra edilecektir. Salat bu olacak yani. Allah'ın burada öngördüğü, peygamberin de zamanında uyguladığı salat buydu. Mezar salatı, kabir salatı buydu. Bu cenaze namazı demişti şimdi. Hatta ve hatta tarih kitaplarına bakıldığı zaman peygamberimizin yani bir umutla, yani bu bir Yahudi, şöyle münafığın, münafık olarak bilinen bir kimsenin kabri üzerinde salat etti. Ona destek oldu. Aynı anlattığım ölçüde onun terekesi, mirası, alacağı, borcu üzerinde çocuklarıyla ilgilendi. Ve Cenab-ı Hak da burada bir azar yedi açıkça. Tamam mı? Evet. Men ediyor onu. Men etti. Bir daha böyle yapma. Ondan münafıkların kabri üzerinde salat etme. Ne halleri varsa kendileri görsünler. Tamam. Onlar kendi haline bırak. Ama Müslümanlar arasında kabirde salat edilecek. Dediğim gibi yetimi varsa yetimlerin artık yani ikramı diyeyim, onların kerimleştirilmesi noktasında adımlar atılacak, yatırımlar yapılacak. Onlar babasız olarak sürünmeyecekler yani. Evet, evet. İşte alacağı varsa alınacak, vereceği varsa verilecek. Ha bu ara Müslümanın borcu var, Ama terekesinde ödeyeceği bir şey çıkmadı. Hı. Onu da diğer alacak olan Müslümana kamu bütçesinden, Beytülmal'dan ödenecek. Enteresan. Kamu bütçesi kimsenin ödenecek. Alacak, Müslüman toplumunda kimsenin kimsede alacağı kalmaz. Kabir salatı böyle gerçekleştiriliyor. Çok enteresan yani. Evet, salatla ilgili bir şey daha bunu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi kafirmiş, münafıkmış, İslam'a dönmüş. Evet. Bunlara salat edilir mi? Bunlara destek verilir mi? Verilir tabii. Yardım edilir mi? Edilmesi edilir. Lazım. Tevbe 101 ve 104. ayetlerde bunu görüyoruz. Tamam. Evet. Evet. Onlara yardım edilmesi gerekir, destek olması evet. gerekir değil mi? Evet. Onlara da evet. bu ayetlerde var. Şimdi bak, şöyle istersen ayetleri metin olarak mealden okuyuvereyim. Siz yorusu ben devam edeyim. Biraz nefesler isterseniz. Buyurun. Siz Tevbe 101-104 değil mi? 101-104 okuyuverin lütfen. Ve yanınızda Bedevi Araplarda münafıklar var. Medine halkından da münafıkla iyice alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara. Sonra da çok büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler. Salih bir amelle diğer kötüyü karıştırdılar. Olur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Onların mallarından sadaka al ki sadaka ile kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Bir de onlara destek ol. Şüphesiz senin desteğin onlar için bir huzurdur. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onlar Allah'ın kullardan tevbeyi kabul ettiğini, sadakaları aldığını ve Allah'ın tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verenin, çok merhamet edenin ta kendisi olduğunu bilmediler mi? Tevbe 101-104. ayet-i kerimede evet. de bu şekilde burada anlatılıyor. Burada işte İslam'a dönmüş kesim gerektiği zaman eğer desteğe ihtiyaçları varsa Müslümanların salatına desteğine ihtiyaçları varsa Müslümanlar bunlara da salat eder, destek verir. Çok güzel. Evet, salat konusuyla ilgili son musalla sözünü Buyurun. Açacağım. Musalla. Şimdi salat musallada icra edilir. Musalla. Musalla. Musalla kalıp olarak, anlam olarak salatın icra edildiği mekan. Mekan demek. Burada musalla sözcüğü Kur'an'da değişik şeylerde birkaç tane ayette hani geçer. Ve özellikle burada geçtiği bir şey söyleyeceğim ben size. Bakara 125'te her Müslümana özellikle evet. hacca gitmiş insanlara orada gitme gereklerinden bir tanesi de bir musalla edinmeleri. Musalla yer ediniliyor değil mi? Evet. Nasıl edinecek bu yer? Şimdi musalla salatın icra edildiği yer demek. Bunu dedik tamam. yani anlam olarak bu demek. Orada İbrahim'in makamı vardır der. Orada İbrahim peygamberin örnek alışı, orada salat edişi ve onun için de küfre, şirke kıyam edişi, karşı duruşu, örgütlenişi vesaire o ayetlerde de orada anlatılır. Onu örnek alacağız. Şimdi burada, orada evet. zaten Resulullah'ın da uygulamasına gelecek olursak, şimdi Resulullah'ın uygulamasıyla ilgili, musalla ile ilgili hem salatı hem musallayı iyi anlamamız noktasında burada Buhari'den veyahut da tarih kitaplarında yer almış önemli bir nakil vereceğim. Buyurun. Şimdi Ebu Said Hudbi anlatıyor. Resulullah Ramazan bayramı günü ile Kurban bayramı gününde musallaya çıkardı. Bak şimdi musalla dediği yer bugün cami anlamında değil. Kabe'de değil. Ayrı bir yer. Medine'deki mescidi de değil. Medine'de şu andaki mescide 650 metre mesafede bir futbol sahası gibi etrafı çevrili bir alandı. Bugün orayı bir cami yaptılar. Adını da Mescid-i Gamame, Bulut Gamame. Mescidi adıyla bir cami var. O mekanı. Evet. İşte Resulullah'ın hatırasına da ihanet ettiler. Maalesef. Resulullah'ın musallası öyle kalsaydı Müslümanlar salatı da musallayı da iyi anlayacaklardı. Tamam mı? Evet. Orayı kapattılar. Orayı cami yaptılar, evet. Mescitleştirdiler. Betonlaştırdılar. İşte bu da çok önemli bir şey. Bu hani kavramı bozarken mekanı da bozabilirlerse daha iyi olabileceğini şey yaptılar. Evet, evet. Mescid-i Gamame denilen yerin yer Resulullah'ın musallasıydı. Aynı bir futbol sahası büyüklüğünde, evet. Ve o alan etrafı çevrili bir yerdi. Bu adam anlatıyor şimdi. Hı. İlk başladığı şey salat olurdu. Sonra salattan döner, cemaat saflarına otururlarken ayağa kalkar, onlara yönelerek kendilerine vaaz eder, tavsiyelerde bulunur, emirler verirdi. Hatta o esnada bir askeri birlik göndermek isterse gönderir, yahut başka bir şeyin yapılmasını emredecek olursa emreder ve ondan sonra musalladan Medine'ye dönerdi. O 650 metre uzaklıktaki Mescid-i Gamame denen yerden dönüyor. Musallada neler yapılır? Bak musallada neler yapılmış kardeşim, gördün mü? Her şey yapılıyor orada. Bütün toplumsal bak, işlerini orada bak, görüyor. Manzaraya bak şimdi. Ebu Said devam ediyor şimdi. İnsanlar Resulullah'ın yaptığı gibi böyle yapıp dururken nihayet bir kurban bayramında veyahut da bir başka bayramda diyor, Mervan İbni Hakem ile birlikte musallaya çıktım. Bu isim unutulmasın İslam tarihinde. Emevi. Mervan İbni Hakem. O zaman Mervan Medine emiri idi. Tamam, Medine emiri iken. Musallaya geldiğimizde bir de baktım ki orada Kesir İbni Salt'ın yaptığı bir minber vardı. Bir de gördüm ki Mervan salat etmeden evvel o minberin üzerine yükselmeye davranıyor. Ben hemen engel olmak için elbisesinden yakalayıp çektim. O da beni çekti. Nihayet o minbere çıktı ve salattan evvel hutbe irad etti. Ben de ona dedim ki vallahi siz Resulullah'ın sünnetini değiştirmiş oldunuz. O da şöyle karşılık verdi. Ya Ebu Said, senin o bildiğin şey gitmiştir. Bak, bak, bak. Yani onun hükmü kalmamıştır. Onlar tarih oldu. Ben de dedim ki benim bildiğim şey bilmediğim şeyden vallahi daha hayırlıdır. Bunun üzerine Mervan şöyle dedi. Salattan sonra insanlar bizim oturmayacakları için ben onu hutbeyi salattan önce aldım. Değiştirdi. İşte peygamber böyle salatı dahil, önceden yapıyordu. Yani salatın yaptıklarını, peygamberin yaptığına nasıl tam dahil edilmiş? Evet. Adamlar bir karşı devrim yapmışlar. Ya, anlatabildim mi? Senin bildiğin peygamberin yaptıkları artık tarih oldu demişler, evet. Kardeşim. Eski zamanlar bardak oldu falan derler zaman, ya. Düşünün gibi. Ki ondan sonra anladın evet. Mı neler yapıldı, neler yazıklar yapıldı olsun. Hatta yazıklar neler olsun. Yapılıp gitmekte yani. Yazıklar olsun. İşte onun için evet. Müslümanlara burada söyleyeceğimiz şey şu. Kur'an'daki sözcükler Kur'an'ın indiği dönemdeki öz anlamlarıyla tekrar hayatımıza girmeli. Evet. Ne var ki güncellemeliyiz. Güncellemeliyiz. Ha. Evet. Ne var ki güncellemeliyiz. Bugün mesela hani Cenab-ı Hak salata giderken diyordu ki elinizi, yüzünüzü yıkayın. Yıkayın. Başınızı mesedin, ayaklarınızı mesedin diyordu ya. Evet. Ne var ki yani topluma çıkarken herkes birer banyo yapıp çıksa, duş alıp çıksa tertemiz daha çıksa. İyi olur, daha tabii. Temiz olur. Tabii. Misal. Tabii ki güncellemek budur işte. Her şeyi güncellemek. Doğru. Yani günümüzün şartlarına uygun halinde İslam'ı anlayıp evet. Yaşayacak olursak İslam bize öngörmüş olduğu, Allah'ımızın öngörmüş olduğu hikmetlerin hepsi bize dünyada mutluluğu sağlar. Heh. Dünyada mutluluğu sağladıktan sonra da ahiret mutluluğu tabii otomatik ki. Gelir. Arkasına otomatik gelir zaten. Evet. Doğru. Evet, salatla ilgili şey yapacağımız evet, konular. Çünkü salat bir de, konusu çok şey yapılıyordu. Bir de şimdi salatın hani cemaatla oluşması meselesi var. Ha, cemaatle kılınan. Cemaatle şimdi. Oluşması. Evet. Şimdi tabii ki halk bunu namazın cemaatle kılınması evet. Diye şey yaptı. 27 derece evet. Daha faziletli oldu filan söyleniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Evet. İslam'ın emirleri, ben çok öz anlatacağım, zamanınız var herhalde. Kısa, çok kısa zaman. İslam'ın emirleri genellikle bireysel uygulanması mümkün değil. Yani işe yaramaz. Onun için Cenab-ı Hak Müslümanları bir cemaat halinde, bir saf halinde, tamam. Saf olmalarını, cemaat olmalarını, bir yapacakları işi topluca yapmalarını emreder. Müslümanların Saf suresinde biliyorsunuz Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf saf olarak savaşanları sever. Ve Cenab-ı Hak bütün emirlerini ve sabigu dediği zaman müsabaka yapın mı? İşteş halinde. Teavenu dediği zaman yardımlaşın dediği zaman işteş halinde. Bütün her şeyin işteşlikle Müslümanların kol kola birlik ve bütünlük içerisinde yapılmasını evet. ister. Oruçta bile öyle olduğunu evet. söylemiştiniz şimdi, değil mi? Tabii ya. Oruç bile öyle. Çünkü şimdi orucu herkes işteş halinde komple bir seferberlik haline yapılmayacak olursa ya. Kimisi yapabilir, kimisi yapamaz. İşte tamam mı? Öyle. Orucu tutmaya çalışan adamın bir tanesine karşısı gelir, bir şey sorar. Konuşsa bir türlü, konuşmasa bir türlü. Şunu yapsa bir türlü, bunu yapsa bir türlü. Evinden çıksa bir türlü, çıkmasa bir türlü. Tamam mı? Telefonu çalar, cevap verse bir türlü, vermese bir türlü. Yani böyle sıkıntıları doğar. Evet. Ama Müslümanlar işteşlik halinde olacak olursa, ya. Ha, grup grup kardeşim ya. Birisi bugün 10 gün iyi bir oruç şey yapsın, icra etsin. Değil mi? Öbürü ertesi gün iyi bir savunma icra etsin. Evet, böyle bir şey yapacak olursa bu işleri faydası yararlı olur. Hale gelmesi lazım. Evet. Ama cemaat demek başta her şeyden evvel aynı ülkü, aynı ortak paydada birleşmiş kitle demek. Cemaat anlamı o. Ya, yoksa hedef. Kalabalık demek değil. Tabii. Yani koyun sürüsü gibi böyle değil. Koyun sürüsü gibi değil. Evet. Onun için Müslümanlar evet. musallaya geldikleri zaman bilgilenmiş, bilinçlenmiş, imanlarını ziyadeleştirmiş, katman katman daha güçlendirmiş olarak çıkmalıdır. Evet. Yoksa hepsi koyun sürüsü gibi dolmuş, aynı şartlarda dağılmış, evet. hiçbir şey öğrenmemiş ve hiç kimse de yanındaki kimdi, neyi vardı, ne derdi, birbirini tanımadan. Tanımadan, selam bile vermeden. Selam vermeden dağılmış gitmiş demek değil yani. Maalesef. Müslümanların yapması gereken şey de bu. Evet. Salat cemaatsiz de olmaz. Müslümanlar cemaatsiz olmaz. Ama cemaatinde şartları bu şekilde olacak. Yani evet. kuru kalabalık olmayacak. Şimdi salat tek başına olmaz. Daha önce de dediğim gibi biz öğreteceğiz. Bir şey biliyorsun öğretmen gerekiyor. Öğrenci olacak. Öğrenci yoksa öğretemez. Tabii ki. Öğrenci olacak. Tamam öğretmen olmasa öğrenemezsin. Aynısı. Yardım edeceksin edilecek olmazsa. Yardım alacaksın edecek olmazsa. Onun için aynısı. Orada hep salat Müslümanlar evet. o Beytullah'a girdiği zaman, musallaya girdiği zaman işteş halde, bütünlük halinde topluca. Evet. İşin icrası da böyle olacak. Salat konusunu çok güzel açtınız. Çok evet. teşekkür ederiz oldu. Efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bizim süremiz de doldu. Programı doldu. Bitirmemiz gerekecek. Hayırlısı olsun. Müsaadenizle ağzınıza sağlık. Çok İnşallah teşekkür ederiz. Diğer bir programda devam evet. ederiz. Canım. Değerli izleyenlerimiz bu salat konusunda çok sorular geliyordu. İnanıyorum ki araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi bu soruların cevaplarının büyük bir kısmını vermiştir. Kendisine çok teşekkür tamam. ediyoruz. Bu haftaki program süremiz de sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.